Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu kimse saptıramaz. Kimi de saptırmışsa ona kimse hidayet edemez. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle ibadetlerimizi kabul eylesin. Şu mübarek Ramazan ayında oruçlarını, yaptığı infaklarını, kıldığı namazları, yaptığı hayır hesenatı kabul olunan kullardan eylesin. Ramazan'ın bu mübarek Ramazan ayında arınan, temizlenen ve Allah Azze ve Celle'nin affına uğrayan samimi kulların arasına katsın bizleri. Evet kardeşlerim, bugün Ramazan sohbetimizin konusu İslam'ın başlıca özellikleri üzerine olacak inşallah. İslam dini güzellik dinidir kardeşlerim. İslam dini tevhid dinidir. Bu yüzden tek olan yaratıcının varlığına inanmak, aklı olan her insanın kabul edeceği bir şeydir. Bu yaratıcı ayrıca kurban, adak, dua gibi ibadetlerin sadece kendisine yapılmasını hak eden ilahtır. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün bir sözünde dua, İbadetin özüdür, tevhidin özüdür diye buyurmuş. Bu yüzden Allah'tan başkasına dua edip yalvarmak asla caiz değildir. İslam tevhid dini olduğu gibi Allah Azze ve Celle'yi her sözde, her işte eyleme döktüğümüz ibadet namına her ne varsa ki bizden sudur eden söz, düşünce, eylem ki bunların hepsi ibadettir. Bunların hepsini Allah Azze ve Celle'nin rızası için yapmak gerekir. Çünkü inen ayeti kerimede Allah Azze ve Celle ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım demiştir. Allah kendisinden razı olsun. İbn Abbas bu ayeti naklede anlatırken şöyle şerh etmiştir. Ben cinleri ve insanları her sözde, her işte, her eylemde beni birlemeleri için yarattım. Doğru tercüme böyledir demiştir. Kardeşlerim, biz Müslümanlar İslam dinine inanan, Müslümanlık nimetini bilen insanlarız. Dinimizin tevhidden sonra sosyal yaşantı olarak şöyle güzel bir özelliği vardır. İslam dini birleştiricidir. Ayırıcı, bölücü, parçalayıcı değildir. Yani birleştiren bir dindir. Ayırtan, ayrımcılık yapan bir din değildir. Bakın yaşamış olduğumuz toplumda birçok insanların güya bir misyonları, bir şeyleri, işte biz halkçıyız, bir devletçiyiz, biz bilmem neyiz, bilmem neyiz, bilmem neyiz derler. Neticede ne olursa olsun, izinli, mizinli, netice narcıyız demek istiyorlar. Yani nar ehliyiz. İslam dini ümmetçidir. Renge, dile, cinsiyete, yaşantıya ne yapmaz? Bakmaz. Birleştirir. Ümmettir. Siyahmış, beyazmış, sarı tenliymiş, kırmızı tenliymiş, sen benim rengimdensin gel, sen benim zıttımdansın git, böyle bir şey İslam'da yoktur. İslam birleştiricidir. Ve bütün peygamberler insanların hayatlarını düzenleme ve onların kurtuluşu için gönderilmiştir. Hayat nizamlarını belli bir raya oturtsunlar, Allah'a isyan etmesinler, fıtratının doğrultusunda hareket edip hem dünyada hem de ahirette kurtuluşa ersinler diye peygamberler gelmiştir. Allah Azze ve Celle peygamberlerle kitap göndermiştir. Ne için? İnsanlar aralarında ihtilaf ettiklerinde Allah'ın nizamına bakıp hal çaresi olsun diye. Yani İslam dini ayrıştırıcı değil, birleştiricidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da gelen peygamberlerin sonuncusu Hatemül Enbiya'dır kardeşlerim. Onun getirdiği şeriat Allah'ın emriyle kendinden önceki gelenleri Yahudiliği, Hristiyanlığın hükümlerini ne yapmıştır? Kaldırmıştır. Hak gelmiş, batıl zail olmuştur. Batıl zaten zail olmaya mahkumdur. Neden onlarınki kalkmış da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ınki gelmiş? Çünkü onlar dinlerini bölük bölçük ettiler. Olmayanı dine soktular. Olanı ne yaptılar? Değiştirdiler. İşlerine geleni uyguladılar. İşlerine gelmeyeni ne yaptılar? Uygulamadılar. Peygamberlerini öldürdüler ve dinde yeni yeni yollar tuttular. İşte bütün bu bozuklukları toptan kaldırıp yerine İslam dini geldi. Aleyhissalatü vesselam hak geldi, batıl zahil oldu demiştir. Ve artık kıyamete kadar geçerli olan din nedir? İslam'dır. Hatta bir gün bir sebebe binaen aranızda kardeşim Musa olsa, benim getirdiğime tabi olmasa, andolsun ki yoldan çıkmış, sapkınlardan olur demiştir. Artık bizim için geçerli, bütün düzeltiyorum, bütün insanlık için geçerli olan din nedir? İslam dinidir. Vallahi Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Yahudilerden veya Hristiyanlardan veya her ikisinden benim adımı duyar da bana iman etmeden ölürse andolsun ki şirk üzerine öldü, ölür demiştir. Evet kardeşlerim. Demek ki İslam dini son din. İnanılması, yaşanması, hayata geçirilmesi gereken bir dindir. Maalesef yaşamış olduğumuz asırda birçok şeyler çıkarmışlar. Dinler arası diyalog demişler, şu demişler, bu demişler. Sırf bunu demelerinin sebebi İslami otorite, ilmi otorite olmayınca Müslümanlar dinlerine sadık kalmayıp dünyadan hoşlanıp dünya malına göz dikince dünyanın açılan, saçılan, önlerine serilen şeylerine aldanınca elbette ki insanlar da onların diniyle oynamaya çalışmışlardır. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. İslam dini birleştirici olduğu gibi öğrenilmesi çok kolay bir dindir. Dinde hangi mesele olursa olsun zor değildir. İslam'da bozuk inanç, hurafe bulamazsınız. Fıtrata ters bir emir bulamazsınız. Allah Azze ve Celle öyle bir din indirmiştir ki fıtrat dinidir. Fıtrata uygundur ve her zaman ve mekanda uyulabilecek tek dindir. İnsanların öğrenmesi, yaşaması, hayatına geçirmesi çok kolaydır ve kolaylaştırılmıştır. Ve Allah Azze ve Celle kitabında ben hiç kimseye taşıyamayacağı bir yük vurmam demiştir. İslam madde ve ruhu birbirinden ayırmaz. Aksine hayata bu ikisinden oluşan bir bütün olarak bakar ve birini alıp öbürünü ihmal etmez. Dünyanın ahiret için bir kazanç olduğunu, burada çalışanın orada rahat edeceğini söyler. Birilerinin dediği gibi hayat dünya hayatıdır. Bundan gayrısı yalandır, değildir. Dünya ne yaparsan yap, ahirette hesabını vereceğin bir konaktır. Geçici bir nedir? Mekandır. Allah razı olsun. Kardeşlerim, İslam Müslümanlar arasında kardeşlik ve ruh birliğini sağlamıştır. Bakın dünyada siyah beyaz ayrımı yapılmış. Hala da ırkçılık nedir? Had safhadadır. Sırf rengi siyah diye yıllarca insanlara ne yapmışlar? Köle muamelesi yapmışlar. Sırf rengi kızıl diye, kızılderili diye insanlık muamelesi bile ne yapmamışlar? Yapmamışlar. Halbuki İslam kesinlikle ırk, bölge ayrımış diye insanlara ne yapmaz? Bir bakmaz. Bütün olarak ele alır ve hiçbirini ne yapmaz? İhmal etmez. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Arap'ın Acem'e, Acem'in de Arap'a üstünlüğü yoktur. Sadece takva yönünde. Yani Allah'a karşı kim emir ve nehilerini yerine tam manasıyla getiriyorsa ancak üstünlük nedir? Ondadır. Yoksa insanın orada, şurada, burada doğması, renginin şu şekilde olması, babasının kral olması veya anasının fakir olması değil. Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Allah katında en değerli olan insan, Allah'tan en çok korkan insandır. Takvalı olan insandır. Kardeşlerim, İslam'da ne dini hakir gören diktatörlük, ne de kabullenilmesi zor görüşleri tasdik etmek yoktur. Yeryüzüne bakın, her topluluk kendilerine göre bir şeyler üretmişler ve o ürettikleriyle yaşamaya çalışırlar. İslam, kalplere kilitli, evlere, camilere kilitli bir din değildir. İslam, bir hayat nizamıdır. İslam, insanın kalbini düzelttiği, bedeni düzelttiği gibi toplumu da düzeltir. İslam, insanı düzelttiği gibi lideri de düzeltir. Yani İslam, sadece evlere, şuraya buraya has bir din değil, evrensel bir dindir. Beynel mineldir ve bir hayat nizamıdır. Bakın bu hayat nizamını benimseyen insanlar, asr-ı saadet devrinde yeryüzünün en rahat yaşayan, birlik beraberlik içinde kardeşliği zirve yapan, hakkı hukuku her tarafa götüren insanlar olmuşlardır. Ne zaman ki İslam'ın kıymetini bilememişler, babadan oğula geçen bir saltanat olarak bu gücü kullanmaya çalışmışlar, helak olup gitmişlerdir. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. İslam'da her insan Kur'an, hadis, nas okur ve bunu hayatına ne yapar? Uygular. Rabbim bizlere hayır versin. Bugün öyle hallere geldik ki İslam'ın hayat nizamı olduğunu unuttuk. Başka nizamları hayat edinir olduk ve hayatımız zehir oldu. Üstelik tevhidi anlatan veya anlattığını zanneden veya onları, kelimeleri harflere dökerek insanları vitrin yapan, biraz daha ileriye kendini ve dinini satan insanların, bakın Allah'a daveti bırakmışlar, nelere davet ettiğini görüyoruz son günlerde. Hiçbir şekilde İslami davette, kardeşlikte, ayrılanları birleştirmede bir çaba, bir gayret sarf etmeyen insanlar, kardeşlik nedir bilmeyen, kardeşlik ruhunu hiç tatmayan insanlar, etrafındaki dört tane kuyrukla internet ortamını meşgul ederek birçok İslam dışı şeylere çağırıyorlar. Onların sözüne kulak vermeyenleri de kendilerinden olmadığını, evet biz onlardan değiliz. Allah'a hamdolsun biz Müslümanlarız. Öyle şeylere davet ediyorlar ki ve bunu da Allah adına yapıyorlar. Aynı Adem Aleyhisselam'la Havva annemize iblisin gelip de ben size Allah adına gelen bir hocayım, şeyhim dediği gibi. Nasıl iblis Adem atamızdan Havva annemizi Allah adına yemin ederek kandırdıysa, bunlar da aynı Hacı Bayram dilencileri gibi Allah adına geliyorlar. Bak Allah falan surenin falan 6 ayetini oku, bak sana neler anlatıyor diyorlar. Hiç de onların dediği gibi bir şey çıkmıyor oradan. Bunlara sorsanız, icmaya kıyası haram derler ama işlerine geldiklerinde hepsini kullanırlar. Kardeşlerim, İslam dini fıtrata uygun bir hayat nizamıdır. Bunun dışında bir şeyi kabul etmez. Etmez. İslam temizler. İslam'ın dışında herhangi bir şeyle uğraşan pislenir. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. İslam, hayatın bütününü kaplayan bir sistemdir. İslam, insanın hayatının ekonomik, siyasi, kültürel, sosyal alanlarındaki bütün problemlerini çözerek ona doğru yolu gösteren bir sistemdir. Bakın zekat, infak, sadaka bu müesseseyi İslam koymuştur. Bu sosyal düzeni sağlar. Herhangi bir suç mu işledin? Had cezasını koymuştur. Yapılan bir suçta had cezası uygulansa bir daha o suç işlenir mi? İnsan korkudan ne yapmaz? Yapmadığı gibi o suça teşebbüs edene de bak dikkat et sonun böyle olur der. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bugün fabrikalardan çok hapishaneler inşa edildi. Eğer hayat nizamı olarak İslam benimsense, İslam'ın emir ve nehileri her alanda uygulansa bunlara gerek kalır mı? Doğan çocuk İslam fıtratı üzerine yetiştirilse, çocuklar belli bir yaşa geldiğinde ruhsuz veyahut söz dinlemeyen, her türlü melaneti işleyen bir topluluktan olur mu? Ama maalesef İslam sadece kalplere sıkıştırılmış, sen buradan ileriye gidemezsin ya da ölen birinin başucunda okunan, cinlendiğinde Kur'an okunan, hastalandığında rukiye yapılan hale düşmüş. İslam bu değil kardeşlerim. İslam insan hayatını düzene koyar. Bundaki temel unsur vakti düzenlemedir. Müslüman dünya ve ahiret hayatında başarılı kılan tek amildir ki o da İslam'a sarılmasıyla mümkündür. İslam dini kanunları uygulamadan önce itikadı düşünceye önem verir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye geldiğinde davete başladığında önce tevhidin üzerinde durmuş, insanlara tevhidi anlatmış, Allah'ı birlemeye davet etmiş ve devlet bunun üzerine kurulmuştur. İslam'da birinin suçu ispat edene kadar, ispat edilene kadar o insan nedir? Masumdur. Ama İslam dışında bir şeye bakın, bir şeyle suçlandığında bir adam kendini aklayana kadar suçludur. Bakın hayat nizamına. Ne kadar birbirine zıt. İslam, kızım Fatıma hırsızlık yapsa onun dahi elini keserim der. Ama bugün bakın, nerelere bakın. Her taraf fare yuvasına dönmüş. Neden? Bir caydırıcı bir hüküm nedir? Yoktur. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. İslam bağnazlık, yobazlık, gericilik dini değildir. İslam ilim öğrenmeye davet eder, faydalı ilmin gelişmesi için her türlü önceliği sağlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam esir alınan müşriklerden okuma yazma bilenleri ayırmış, okuma yazma bilmeyen sahabelere öğretme karşılığı onları ne yapmıştır? Azat etmiştir. İslam dolandırıcılık, fahiş fiyatla kazanılan malı veyahut haksız kazancı, etini satmayı veyahut haram malından kazancı kesinlikle ne yapmaz? Kabul etmez. Allah ancak helal yoldan kazanmayı teşvik eder ve ancak insanlara fayda verenin de helal kazanç olduğunu söyler. En iyi mal insanın helal yoldan kazandığı maldır der. Ama bunun dışındaki sistemlere bakın. Bugün misal yaşadığımız toplumda dolar, euro almış başını alıyor gidiyor. Adam hiç çalışmadan dünyanın parasını ne yapabiliyor? Elde edebiliyor. İslam da bunu ne yapamaz? Yapamaz. İslam insanı dolandıramaz. İslam'da dolandırıcılık, eşkıyalık yoktur. Elleri, ayakları çaprazlama kesilir. İnsanların gözünün önüne ibreti alem için konur. Evli ve dulsa rejim edilir. İnsanların gözü önünde yapılır. Sucu sabitse ve bir daha hiç kimse buna teşebbüs ne yapamaz? Edemez. Allah'ın koymuş olduğu budur. Evet kardeşlerim, Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. İslam sabit, donuk fikri ortadan kaldırır. İslam dini düşünce yapısını geliştirir. Bidat, hurafe ve uydurmalardan tamamen temizletir. Dinine uyan insanın fıtratını koruduğuna inanır. Elbette ki dine sonradan sokulan her şey bir bidat olduğu gibi onu işleyeni de çirkinleştirir. Müslümanın dininden uzaklaşmasına, fersah fersah ileri gitmesine ve yapılan ibadetin de reddine sebebiyet verir. Kardeşlerim, İslam dini kolaylık dinidir. Allah Azze ve Celle İslam'ı o kadar kolaylaştırmış ki İslam'ın 5 tane binası olduğunu söyler. Yani 5 temel bina üzerine konmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Muaz'ı Yemen'e vali olarak gönderdiğinde ona bazı şeyler söylemiştir. İşte İslam'ın temeliyle alakalı. Sen kitap ehli bir kavme gidiyorsun. Onları önce Allah'ın birliğine davet et. Yani önce tevhid. Eğer bunu tutarlarsa günde 5 vakit namazın olduğunu söyle. Eğer bunu da tutarlarsa zenginden alınıp fakire verilmek üzere zekatın farz olduğunu söyle diyor. Bunlar bakın İslam'ın nedir? 5 binalarındandır. Bunun dışında oruç tutma, bunun dışında gücü yettiğinde hacca gitme, bunlar nedir? İslam'ın binalarıdır. Bu aleni olandır. Bir de kalbi, batini olan vardır ki o da iman dediğimiz, onun da parçaları nedir? Allah'a Azze ve Celle'ye iman, onun meleklerine iman, onun getirdiği kitaplara iman, o emanetin teslim edildiği peygamberlere iman, hayrıyla, şerriyle kadere iman ve bir de ahirete iman. Bunlar Müslümanı koruyan, Müslümanın zırhı olan meselelerdir. İç temizliğini yapan Müslüman, iman esaslarına sahip olan Müslüman, otomatikmen azalarında İslam'ı ne yapar? Göstermeye başlar. Namaz kılar, namaz onu aynen bir nehre girip yıkandığı gibi tertemiz kılar. Oruç tutar, oruç onu birçok kötülüğe karşı ne yapar? Kalkan kılar. Hacca gider, anasından doğduğu gibi tertemiz gelir. Yani iman esasları kalbi temizlediği gibi dile ve azalara İslam olarak vurur, Müslümanı tamamen ne yapar? Arındırır, tertemiz kılar ve Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi Rabbin senden razı, sen Rabbinden razı, gir cennetime dediği kullarının arasına girer. Rabbim bizi de onların arasına koysun kardeşlerim. Bunun yanında her fırsatta Allah Azze ve Celle'ye dua etmemiz istenmiştir. Allah Azze ve Celle kitabında kendisinden dua etmemizi istemiş. Dua etmeyenin, Allah'tan ümit kesenin, sırt çevirenin sadece kafirler olduğunu söylemiştir. Ama maalesef şeytan her meselede Müslümanlarla oynadığı gibi dua meselesinde de oynamış. Allah'ı bırakmış insanlar taştan, ölüden, her şeyden istemiş ama Allah'tan bir türlü isteyemez hale gelmişler. Halbuki dua diriden, ölmezden, sadece Allah Azze ve Celle'den istenir. Onun dışındakinden ne yapılmaz? İstenmez. Evet kardeşlerim, bir Müslüman isteyerek, bilerek Allah Azze ve Celle'den isteyecek ve ona hiçbir şeyi aracı ne yapmayacak? Kılmayacak. Bugün öyle hale gelmişiz ki başı dara gelen, sıkışan, işleri yolunda gitmeyen, çocuğu olmayan, şunu olmayan, bunu olmayan ne yapmış? Yatırlara, türbelere, ocaklara, şeyhlere medet ummaya gitmişler. Kendileri ihtiyaç içinde Allah'a muhtaçlar, Allah'a muhtaç olan birinden gidip ne yapmışlar? Bir şeyler istemişler. Bugün kadının biri bir şey dağıtıyor. Ne dağıtıyorsun diye sordum. Ben dedi adak adadım. Adağım kabul oldu. Onun için bunu dağıtıyorum dedi. Sen kime adadın dedim. Türbeye dedi. Senin adağını oradaki yatan yerine getirdi dedim. Evet dedi. Peki o yatan dedim kime muhtaç? Allah'a dedi. O zaman sen neden Allah'tan istemedin de ondan? Benim gibi dedi kahpenin dedi duası mı kabul olurdu? Aynen kadın böyle diyor şimdi. Sen dedim bak dua etmeyi biliyorsan, bir yaratıcının olduğunu biliyorsan kahpeliğinden vazgeç, tövbe et. Senin tövbeni kabul edecek o Allah. Sen ona sığ, ondan iste, sana verecek o. Eğer senin bir şeyin olmuşsa o istemiş de olmuş. Olmayacaksa da o istemeyince olmaz. Sen Allah'ın hakkını koru gözet ki Allah da senin hakkını korusun gözetsin. Ya doğru söylüyorsun ama şundan bir tane de dua almam. Ha, dua ederim ama bundan almam dedim. Onun için kardeşlerim çocuğa bakıyorsun adı satı satılmışsa, Anadolu'ya gittin ökkeşse veyahut bir şeyse bunun altında yatan türbeye gitmiş adak adamışlar. Halbuki veren Allah. Allah vermese o olur mu? Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. İslam güzellik dinidir. İslam kolaylık dinidir. İslam bütün ahkamıyla çok rahatlıkla öğrenilecek bir dindir. Allah Azze ve Celle aramıza kitabını indirmiştir. Resulünü göndermiştir. Aramızda kitap ve sünnet kıyamete kadar konumunu ne yapacak? Koruyacaktır. Allah Azze ve Celle bu zikri ben indirdim, ben koruyacağım demiştir. Ama bizler ana gövdeyi bırakır, asıllara sarılmaz, insanların her dediğini din edinirsek, ortada din diye bir şey ne yapmaz? Kalmaz. Bugün bakın, televizyondaki hocalar, camilerdeki, etraftaki kim ne derse, insanlar onların peşinden ve onların anlattıklarına doğru olarak bakarak ne yapıyorlar? Gidiyorlar. Hiç düşünmüyorlar ki, doğru bir tek olur. Cennete giden yol nedir? Tektir. Her yol oraya gitmez ki. Cennetin yolu tek, cehennemin yolu binlercedir. Ama bunlar pusulayı ne yapmışlar? Sapıtmışlar. Cehenneme gidecek yolu cennet, cennete giden yolu da cehennem olarak görmeye başlamışlar. Allah Azze ve Celle hakkında inançlar değişmiş. Onun gönderdiği melek hakkında inançlar ne yapmış? Değişmiş. Gönderdiği kitabın ahkamı hakkındaki bakışlar değişmiş. İman esası değişmiş. Peygambere iman esası değişmiş. Ahirete iman, kadere iman esası değişmiş. Ve doğruya tabi olanlar, Allah'ın gönderdiği nizamı kabul etmeye çalışanlar, öyle hale gelmiş ki bugün, sanki avuçlarında bir kor, bir ateş tutar hale gelmiş. Güya kitap sünnetle amel ettiğini söyleyen insanların arasında bile, hakka tabi olan insanlar garipleşmiştir. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Nasıl Yahudiler hahamlarını, Hristiyanlar rahiplerini Rablar edindiyse, nasıl Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara karışı karışına, arşını arşına, pabucun pabuca denk geldiği gibi uyacak dendiyse, muhakkak bizim içimizde de onlar gibi hareket eden insanlar vardır, olacaktır ve kıyamete kadar da devam edecektir. Onlara ne zaman nasihate kalksanız, doğruyu söyleseniz, bozgunculuk yapmayın deseniz, asıl bozguncu sizsiniz. Biz yeryüzünü ıslah edicileriz derler. Allah onların hastalıklarını artırmıştır. Yarın mahşer gününde Allah Azze ve Celle müminlere asıl suretiyle geldiğinde müminler secdeye gidecekler. Ama onlar Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalıştıkları için sırtlarının üzerinde cehenneme yuvarlanacaklar. Allah Azze ve Celle her şekilde bunlardan bizleri uzak kılsın. Hakkı hak bilip hakka tabi olan, batılı batıl bilip onlardan, batıldan uzak duran, hakka tabi olan samimi kullardan eylesin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.